lebnek magadat minden egyes nap valami aprósággal. Az újszülött maximum egy hányást adhat a képedbe. Kibaszott kis patkány! Öld meg! Baszd meg! Egyed meg! Ő utál téged. De akkor miért szeresd őt? Kibaszott újszülött, kibaszott kis buzerás geci szar. Ő nem hisz a szeretetben. Ő a gyűlöletedő! Hol vagy?